V dnešnej analýze sa ponárame do srdca Lisabonu, konkrétne na Largo da Trindade. Je tam jeden antikvariát s naozaj fascinujúcim príbehom O Mundo do Livru, akože svet knihy. Máme podklady z iniciatívy Loža z Com História, obchody s históriou a pozrieme sa, čo robí tento obchod založený tesne po vojne takým, no, výnimočným. A verte mi, nie je to len o starých knihách. Je tam toho oveľa viac. História, umenie a dokonca, trochu prekvapivý biznis model. Tak poďme na to. Skúsme odhaliť tie vrstvy príbehu. Áno, a je dobré hneď na začiatok spomenúť tú iniciatívu, ktorú si spomenul Lojaskom História. Je to vlastne projekt Lisabonskej radnice, veľmi dôležitý, myslím. Cieľom je chrániť a podporovať práve takéto tradičné historické prevádzky, tie, ktoré vlastne tvoria dušu mesta. A v tomto kontexte, no, antikvariáty, po portugalsky alfarabistas, tie zohrávajú veľmi špecifickú úlohu. Sú to takí strážcovia písanej kultúry, pamäte. Miesta, kde tá história naozaj ožíva. Cez staré tlače, rukopisy. Presne tá. História je tu kľúčová. A keď hovoríme o histórii, musíme začať od zakladateľa. Joan Rodriguez Pires. Zaujímavé je, že mal prezývku Storočný kníh kúpec. Viete, a predtým, ako si otvoril vlastný obchod, mal za sebou už celkom pôsobivú kariéru. Prešiel tými najznámejšími kníhkupectvami v Lisabone. Librária Lourenco de Melo, potom legendárny Bertrand, Sada Costa, Eclectica. Čo nám vlastne táto jeho prax hovorí o tom, ako k tomu pristupoval, keď sa v 45. rozhodol s bratom otvoriť vlastný podnik. Hovorí nám to, myslím, veľmi veľa. V prvom rade ten rok, 1945, tesne po vojne. Založiť obchod zameraný na kultúru, na knihy. No, to chcelo nielen odvahu, ale aj fakt hlboké presvedčenie. O hodnote slova aj v ťažkých časoch. A po druhé, tie skúsenosti. Z Bertranda zo Sada Costa to bola obrovská škola však. Tam nezískal len znalosti o knihách, o ich hodnote, ale určite aj prehľad o trhu. Kontakty na zberateľov, akademikov, spisovateľov a samozrejme aj obchodné know-how. Takže do toho vstupoval s jasnou víziou a pravdepodobne aj s vybudovanou sieťou vzťahov. Takže nezačínal úplne, ako sa povie, na zelenej lúke. Aj keď ten prvý priestor bol vraj veľmi skromný. Našiel som zmienku, že to bolo doslova vo výklenku pod schodiskom. Popisujú to ako Valno Descada, na Rua Nova da Trinidade. Znie to tak, no, romanticky, ale asi aj dosť náročne na začiatok. Určite, to je taký ten typický obraz, podnik poháňaný vášňou. Ale práve tá predchádzajúca skúsenosť a kontakty mu asi pomohli napredovať rýchlejšie. Ten skromný začiatok vlastne len podčiarkuje to odhodlanie, to víziu, ktorú mal. A tá vízia sa zdá sa čoskoro začala aj naplňať. Pretože už v 53. sa obchod presťahoval na tú súčasnú, oveľa reprezentatívnejšiu adresu na Largo da Trinidade. A približne v tom čase prichádza ďalší zaujímavý moment. Začali vydávať vlastný Catálogo de Libros Seleccionados, katalóg vybraných kníh. A tá čerešnička na torte bola, že predslov k nemu napísal Aquilino Ribeiro, vtedy už veľmi známy a rešpektovaný portugalský spisovateľ. Čo to signalizovalo? Aký to malo význam? Toto bol, myslím, majstrovský ťah. To okamžite posunulo vnímanie toho obchodu O Mundo do Livro na úplne inú úroveň. Mať predslov od Aquilina Ribera to nebola len otázka prestíže, signalizovalo to hlavne dve veci. Poprvé, že obchod má vysoké ambície, že sa neuspokojí s priemerom a podruhé, čo je ešte dôležitejšie, potvrdzovalo to jeho pevné miesto v portugalskom kultúrnom živote. Ukázalo to, že Pires a jeho obchod sú vnímaní ako relevantní partneri pre tú vtedajšiu literárnu elitu. Nebol to len predajca, ale proste aktívny účastník kultúrneho diania. Ten katalóg s takým menom na úvode, to bol vlastne manifest kvality a serióznosti. Presne, manifest kvality. A keď sa pozrieme, čo ten obchod ponúka dnes, tá kvalita a to špecifické zameranie sú tam stále viditeľné. Primárne sa sústredia na portugalských autorov, dokumenty k portugalskej histórii, kultúre. Ale tu prichádza to najväčšie prekvapenie, ktoré sme našli v zdrojoch. Človek by čakal, že hlavným motorom antikvariátu sú knihy. Nie, ale zrejme nie tu. Hlavným zdrojom príjmov sú vraj stovky originálnych grafik. Ako? Ako je to možné? Toto je skutočne fascinujúci aspekt, A podľa mňa kľúč k pochopeniu jedinečnosti O Mundo do Livro. Je to veľmi neštandardný, ale zjavne úspešný obchodný model. V podstate to znamená, že tá vášeň pre knihy, pre ich zberateľskú hodnotu je financovaná alebo aspoň výrazne podporovaná predajom umenia. Predajom grafik. Je to také, no, dômyselné prepojenie dvoch svetov, ktoré možno oslovuje aj širší okruh zákazníkov, než keby sa zameriavali len na bibliofilov. A zároveň to ukazuje aj flexibilitu, schopnosť adaptácie. Možno zistili, že trh s grafikou je dynamičnejší alebo ziskovejší. A využili to. Využili to na udržanie a rozvoj tej svojej knižnej špecializácie. Čiže tá láska k knihám je tam stále v jadre, ale biznisovo to stojí aj na inom pilieri. A aké knihy tam teda nájdeme, keď už sme pri tom? Spomína sa, že ide o staré, vzácne kusy, ale aj o niečo viac. Knihy podpísané autormi, s ich vlastnými rukopisnými poznámkami, alebo s osobnými venovaniami, to už potom nie sú len knihy však. To sú artefakty s príbehom. Presne tak. Toto sú presne tie položky, ktoré posúvajú hodnotu z tej čisto literárnej alebo informačnej roviny niekam inám. Do roviny historickej, osobnej, kniha s podpisom autora, alebo ešte lepšie, s jeho rukopisnými poznámkami na okrajoch, to nám dáva priamy, takmer intimný pohľad do jeho myšlienok. Je to spojenie s minulosťou, ktoré žiadna digitálna kópia nedokáže replikovať. Nemá tú auru. A podobne knihy s venovaním. Tí rozprávajú príbehy. O vzťahoch, o dobe, o spoločenských kruhoch. Pre zberateľov a historikov sú to často neoceniteľné zdroje informácií. A hlavne unikátne objekty. Áno, tá aura, to je dobré slovo. A k tej aure prispieva aj ďalšia aktivita, ktorá ma teda naozaj zaujala. Obchod sa venuje vydávaniu vlastných faksimilných edícií, teda verných kópií diel, ktoré by inak boli prakticky nedostupné. Toto už neznie ako bežná činnosť antikvariátu. Čo to presne znamená pre kultúru? Toto je mimoriadne dôležitý príspevok, fakt. Faksimilné vydanie znamená vytvorenie čo najvernejšej kópie originálu. Či už knihy alebo dokumentu. Vrátane papiera, väzby, typografie, ilustrácií, všetkého. A pre diela, ktoré existujú len v pár exemplárov niekde v archívoch, múzeách, súkromných zbierkach, je faksimilné vydanie jediný spôsob, ako ich sprístupniť. Sprístupniť širšiemu okruhu bádateľov, študentov alebo aj vážnivým zberateľom, ktorí si originál nemôžu dovoliť alebo k nemu proste nemajú prístup. Je to akt zachovania a zároveň šírenia kultúrneho dedičstva. Týmto O Mundo do Livro naozaj prekračuje rolu predajca, stáva sa aktívnym spolutvorcom kultúrnej pamäte. Takže to ich motto, ktoré údajne používajú v propagačných materiáloch, knižníctvo v službách kultúry a ľudí s dobrým vkusom, to nie je len nejaká marketingová fráza. Zdá sa, že ho naozaj naplňajú obsahom. Spája sa v ňom ten kultúrny rozmer, služba kultúre, cez faksimilné vydania, vzácne knihy a zároveň ten umelecký a zberateľský. Tí ľudia s dobrým vkusom, ktorí ocenia grafiky a unikátne predmety. Presne tak, to motto dokonale vystihuje ich dvojaké zameranie. Aj hodnoty. Nie je to len obchod, je to kultúrna inštitúcia s jasne definovaným profilom. Zdôrazňuje kvalitu, exkluzivitu, ale aj zodpovednosť voči tomu kultúrnemu dedičstvu. V dnešnej dobe, no v dobe unifikovaných reťazcov a digitálneho predaja, je takýto postoj a profilácia veľmi vzácna a cenná. A tá ponuka je ešte širšia, ako sme naznačili. Okrem kníh a grafik spomínajú zdroje aj predaj kresieb, rukopisov, starých máp, pokonca akvarelová obrazov. A plus, čo je veľmi praktické pre zberateľov umenia, majú vlastnú rámarskú dielňu. Vyzerá to, že sa fakt snažia poskytnúť komplexný servis. Áno, tá kombinácia produktov a služieb je premyslená. Ponúkajú nielen tie artefakty, samotné knihy, mapy, grafiky, ale aj služby, ktoré s tým súvisia. Rámoranie, poradenstvo. Tým vlastne vytvárajú pre zákazníka komplexný zážitok a budujú si dlhodobé vzťahy. Ten personalizovaný servis a odborné poradenstvo, ktoré zdôrazňujú, sú v tomto segmente absolútne kľúčové. Zákazník, ktorý hľadá vzácnú knihu alebo originálnu grafiku, často potrebuje viac než len kliknúť na kúpiť. Hľadá znalosti, kontext, dôveru. A zdá sa, že presne toto O Mundo do Livru ponúka. Ten osobný prístup je určite dôležitý. Dobre, keby sa tam niekto chcel vybrať, poďme zhrnúť tie praktické informácie. Adresa je Largo da Trindade 11-12-13 v Lisabone, štvrť Chiado. Je to viacpodlažný priestor, prízemie medzi poschodie prvé poschodie. Otvorené majú cez týždeň od 10. do 7. večer a v sobotu do poludnia od 10. do 2. Kontaktovať ich možno telefonicky, číslo je plus 351 213 469 951 alebo e-mailom na o.mundodolivro@gmail.com. Majú aj Facebook. A zaujímavý detail, hneď vedľa, alebo teda v tesnej blízkosti, sú ďalšie známe knihkupectvá. Historická livrária Bertrand, livrária Trindade. Čo nám toto susedstvo hovorí o tej lokalite? Hovorí nám to, že tá poloha na Largo da Trindade v srdci Chiada nie je vôbec náhodná. Chiado je tradične považované za literárne a kultúrne centrum Lisabonu, plné divadiel, kaviarni s históriou a práve knihokupectiev. Byť v susedstve ikony, ako je livrária Bertrand, ktorá je považovaná za najstaršie fungujúce knihokupectvo na svete a ďalších špecializovaných obchodov, tak ako livrária Trindade, to vytvára pre O Mundo do Livro taký synergický efekt. Posilňuje to jeho identitu ako dôležitého bodu na mape pre všetkých milovníkov kníh, umenia a histórie. Návštevník tejto oblasti vie, že tu nájde koncentrovanú ponuku, že môže objavovať rôzne poklady na jednom mieste. Takže, keď si to celé zhrnieme, O Mundo do Livro je naozaj oveľa komplexnejší fenomén, než by sa možno na prvý pohľad zdalo. Nie je to len obchod so starými knihami. Vôbec nie. Je to živý archív portugalskej kultúry a histórie. Je to galéria umenia, ktorej predaj grafik tak trochu paradoxne umožňuje udržiavať a rozvíjať tú zácnu knižnú kolekciu. Je to vydavateľstvo, ktoré vďaka faksimilným edíciám vracia do života zabudnuté diela. A je to miesto s príbehom. Príbehom, ktorý sa začal písať tesne po vojne vďaka vízii toho storočného kníhkupca a pokračuje dodnes v duchu tej služby kultúre a ľuďom s dobrým vkusom. A presne tento príbeh a profil obchodu nás privádza k takej záverečnej myšlienke na zamyslenie. V dobe, keď digitálny svet ponúka okamžitý prístup k obrovskému množstvu informácií a možnosť nakúpiť takmer čokoľvek online, akú úlohu vlastne zohrávajú a môžu zohrávať takéto fyzické priestory? Miesta ako O Mundo do Livro, ktoré sú doslova nabité históriou, autentickými artefaktmi a ponúkajú ten osobný kontakt, kurátorský výber. Ako môže takýto špecializovaný obchod s tým unikátnym prepojením literatúry a umenia naďalej prosperovať a naplňať svoje poslanie v tomto rýchlo sa meniacom svete? To je vlastne otázka o hodnote autenticity, zážitku a toho kurátorstva v našej súčasnosti.